المعرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون دا اللہ رب العزت دین ټول امانت دی او الله با د دې امانت تپوس کوي د خپل بندیان نه چې دا چا ادا کړی دی او چا پکې خیانت کړی دی دغسې بغیر د انسان نه او د جناتو نه به د نورو نه هم تپوس کوي خو لیکن هغوی به جواب ورکوي او په هغوی باندې به څه پریشانی نه وي ټوله پریشانی او ټول بوج به په دې سقلینو باندې پین سو جن ځکه دینه پکې ډېر خیانتونه شوي دي ډېر خیانتونه شوي دي د دې به د هغې د وجنه په ډېرو سختو کې مصیبتونو کې عذابونو کې راګیر او مبتلا وي او د دې د خلاصي بیا په قیامت کې هیڅ حل او علاج نشته او صرف خلق په بچي او په امن وي چې د دنیا کې الله امانت زه تر رسول یو دا زه خپل امانتونه زه تر رسول یو اغی تبا امنی اغی باندې با سلامتی آئی خدا و دیر کم خلقی و دنیا کی چل اللذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم عرض ہے کہ قرآن کریم ددی خلقو پشان کے دا ذکر کوي چې دا ډیر لګي او قليل ما دا ډیر لګي د شمار خلق ارزه کې دي قران په قلت سره یاد کړی او دا نور خیانتګری په کثرت سره یاد کړی چې دا ډیر خلق دي خیانتګر ډیر دي امانتګر لګ دي زګړیر ګران کار دی امانت ادا کول زګا سرځي پورې حدیث کې راځي چتا ته یو بندا وي چته پلان یې ځته دی پلان یې سره ملاقات کوي زما سلام و توای دا امانت شو دا و توس خام خان اغتا سلام وای او کو دی نوی نبا دی که برا گیر بیان تا امانت او نرسو کن حق دیدان کن نو دی یو ادنا مثال لی چې لکه دام امانت کې چې دینه سیوا نور درانه درانه امانتونه ای نور ډیر زیات ناغی بس سحال ناغی بولی تپوس نکی گی واللہ رب العزت قرآن کی دا بار بار ہوئی بار بار دو مومنانو پا صفاتو کی راوڑی سنگجی صورت نساء کی راوڑی دی نو دی صورت مومنون کی راوڑی دی نبی صورت معارج کی مراوڑی دی چہم لے اماناتہم وعاد مراو دخپل امانتنو او دو وعدو پابندی کئی دا دو مسلمان شان دی دا پا دباندی دا اللہ طرف ندی مواری دا او دا سی خلق اللہ پیدا کرو چاگی دا حکم دا اللہ دا امانات دیر بالا طریقی سر رسولی او دا غینا بکی ذرا خیانت ندی شوی اشتا دے کنا زکا اللہ رب العزت دا اغی اغجون زمون دا پارا معیار گردولی دے دا ټول امت دا پارا معیار گردولی دے چه خلقو کچرستاسو زلکی دا مطالبی او دا سوالی چه مونگا بسنگ عمل کو مونگ بای سنگ ایمان جوڑو مونگ بسنگ امانتونا پل زی ترسو پلو خلق ترسو نو بس تدی صحابه کرامو جون تا گو رہے بس تدی عمل تا گو رہے بس تدی انصاف تا گو رہے بس تدی عبادات تا گو رہے بس تدی اخلاق تا گو رہے بس تدی معاملات تا گو رہے بس تدی روزگار تا غم خاده تا گو رہے بس کاروی دی دی قرآن پاولو مضامینو کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِتَدَوْا کچر دیک یهود و نصاراو ایمان راوڑو پشان داگی چتاو سنگ ایمان راوڑ دی اے صحابه کرامو فَقَدْ اِتَدَوْا نو کامیاب شو نوری پاکی سندی ویلی دیرا سانا خبر اکلی دا ولی چه تفصیلی که خواده یا وقت کار نده باقی خو کلو نلگی و قرآن اجمالا خبر اکلا فا ان آمنو بمثل ما آمنتم بی فقد اتدو کدی یهود و نصارا و داس نور دو دنیا کافرانو اغس ایمان راولو اے صحابه کرامو لکتا سچراولو دینو کامیاب شو وین تولو وین نمام فی شقاق کدی اغس او نکلل چسنگ آغی کڑی دی داری نخلاق جونی ہے تیر کم دا بیا دشمنان دی دا مومنان ندی دشمنان دی ٹھیک دے چاہی بار تار چانا زان تا خمو منان وائی زان تا بخم سلمانان وائی وہ بدے ہو نکی کنا کہ بدے کے دے ہو ارسوک با کامیاب ہونا اللہ رب العزت چسنگویلی چاہ سشی نبیہ کامیاب دی محتدین دی متقین دی مومنین دی مسلمین دی آٹول سی بطن پکرال خوا صحابه کرام او جون او سنگو او سنگ خپل جون ډیر پاک او صفا تیر کړی او سنگ خپل ځان ساتل دي د پردو حقونو نه د پردو مالونو نه دغه سه د دنیا د حرامونه څنګه خپل ځان ساتل دا څه چې زړه دا په نه دی پاتې شوی لا اجدي وخت کې وای نو حیران شي انسان چیرې زموږ ذهن په ناخلي زموږ ضمیر په دا فیصله نه کوي خوشوی بایی نو چه قرآن و سنتی بیانی نو خام خواب شوی نو امیر المومنین خلیفه ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفه کنا دابا عدد تاو چه بگردی دو بلی امانت خدا سنا دا کی چه تبا پس سوار رسم چت کی ناس دی تخلق بچا بیر گرزی برا برا بگوری چه خدا یا سکتا بفیجو لکه اونا که چه چرگ ناس دی او گیدر راشی نتواف کئی خیانت کرو دا شان دے خواہ دے پسوار رسم چت کی ناس تکی در او خلق برا دیا تو آپ بکیو منصوبی بجوڑی چسنگ باو تخی جو تبوسن باو تکی تبوسن باو کئی چسیب سر و ملاقات سنگ کی اصنع چی قانونی خلاف ورزائی کی راشو او حضرت عمر پخپل اگر دی چه ده دانه برداشت کن چه دیو بنده ما سر امانت تیم او غنازی و ما پسی گردی و ما تا پوز کی و چه تاریخ بو اخلو چه سور روزی پس با نمبر را دی ها بگردی دو او کله چې ستړی وشه بیا وراته نیو راځي یو غلام دی او په خر باندې سور دی را روان دی او امیر المؤمنین ستړی شوی دی راځي نو غلام کوس شو بیا حضرت راشه تکینا زباوې نه ما اوس په خیانت ګرو کې چې زبود خیانت نزان ساتم زکا سار راوتے ماو گردم ویزا خدا تصور شاید با رستو کنم وینا تبولی رستو کنی ماو تبا خیانت گرو کراولی نو غلام وقی کناستا امیر المومنین رستو کناستا او مدینه ترال راز اخل غکاتو چاکو غاک نشکولی دیشان تاو گورا او داغی بات روح تاو گورا داغی جاہ و جلال تاو گورا چسو غلام تنشوی لے چی ابی ادبا بوی چی حضرت عمر والا کوڑا را خلاسا کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دو سو کال عمر نسل کالے پا پل دین کی تیر کر یہودیت کی او سل کالے بیا پا اسلام کی تیر کر دے حضرت عمر امیر کلے ہو مدائن باندی او خار دے اڈیر تاریخی مشہور لکا کراچے اگی امیر کلے ہو او تے خط ورک چیدہ اگی لورس و اگی لیور بس خرو باقی که ناستو او روان چورا سید آگی راوتیو سلام کلامو شونو آگی لیا خطور کن باقی کم دغلی کلیو چه دی ما پا تاسو باندی امیر کن تاسو با دا حکم کوئے منه او دده نبا تپوز کوئے دده تابیداری با کوئے دکا دیر روی عالم سلمان فارسی خپل دین نوم خبر او د اسلام نوم خبر دا ډیر لوی عالمي ښا ناغي چې وکوتنه بس دې کې خموم تا دا ویلی چې دې تسوی نو هغه بکوي نو وایا سواری ناغوی زدان دا پار روڑے وانما و دا خرد پار واخو وانما بس دو کال پاتشو ام دق رویه و دق طریقه و دق زندگی و دی جون او کار بیسو اغب ام دا حضرت عمر ونتی ولی خلیفه تا قتلیو کنا چه اغم مدینه نبا روزی نو گردی ترمازی گرا پوری کنا نزبا ام گردم پدی مداین کین ناچا پی جند چه دخاسو خلق پی جند چه گرده دبا نلاری کبیوتن تا بار پریوتی و ناغبوتی کاکا داما سرو چد کا بلیو تن بو هغه بو ته یرا زړوډه لازم ما تراشه زما په ځای باندې دا پسلو بکا نو بو درې هغه څه پیژن چې څوک برالو او دی به پیژن دو نو خلکو ته به زور نه وکړه چې وای تاسو امیر باندې کارونه کوي اخو امیر دی حضرت سلمان بوتوی دعهم پریدا فإن الخير بعد اليوم دی تسمو آیا زکا چه خیر و شر و پا قیامت کی پتا لگی التاو پتا لگی چه سلمان خده او کدا اجزان خدی اسی چه پتا لگی او دامو آیا چه دخیم حدیبت عذیب ازما عزت کی عذب عذیب مشرف و ما فین الخیر و الشر بعد اليوم اب قیامت کی پتہ لگی یہ لارو کے بگر دے دونو کلب معشومانو سربا ناستو دو کالے تیر بیائیوی امیر المومنین رو بختو چته راشه کنه دوه کال تیر کړو اوس راشه او کارګزاری وا اوروا گوشواره دوه کال نو کله چې ورا روان شو نو حضرت عمر و تا په یو پټ دی کې کیناستو چې دغه ډیر سامان راوړی چې دوه کال یو ځای کې څوک تیر کی کنه وزیر اعلی صاحب گورنر سے وہ او کور کمانڈر سے وہ چد بسرا وڑی زمدائن چوی کا تنو اک خر دے او اگا پی سور دے نور و سر سنشتا اگا ڈوڑے و آخت نوم پو مدائن کی پاتی شو نو چی تیر شنو حضرت عمر ور پس رامنڈ کلاو وار اړه ته تاوکلاوی انت اخی و انا اخوکا ته زما رور یو زستار اور یما ته داسه خلق واره تما ته فقط لی چې ما سکول نتا اقص جون تیر کو په مداین کې هو توبته هغه باندې قیامت کې څوک دا اس بات نشي کوله چا امیر مم سره داسې وکړه امیر مم سره هغه سره وکړه دا د صحابه کرام ژوند وو نو الله رب العزت وایي دا غي دا ژوند فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا که داسې ایمان چا راوړو لکه دغې مرګرو چې راوړی د پیغمبر نو بس دغه کامیاب شو دا کامیاب شو اگر دغا سنی نو اگر بیا اسلام نده اگر عرصو چی دیو توا توای که کبر و توای که یهودیت و توای نو اسلام کی دیر لوی خبر دا امانت تخا رب العزت وی انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال ما خپل امانت ستاسو نه مخکي اسمانونو ته پیش کو ازمکه ته می پیش کو غرونو ته می پیش کو چې دا زما امانت ته او کدی کی چا خیانت کو نو قیامت کې به درسو حساب کتاب کو نفع بینا ان يحملنا واشفقنا منها اسمانونو غرونو ازمکو وی چې توبه یا مونږ بچره خیانت نکو ستاپا امانت کی مونږ بچره خیانت نکو ویاری دو نداغینا عرص چو امانت وحملها الانسان اچھ انسان پر آگے کنا تب کیا و خیانت نوکلو چھ خلق اریان کن خلق اریان کن چھ دا سدی دا کما مشری دا کما بادشاہی دا کما ذمواری دا کما امارت تے خلق اریان ملاوی گورا و سمر چی غٹ غٹو الوی الوی اکنا ناغی دا سو یاری دو کنی انسان سو شے دے دا اسمانو دا دمکیو دا غرونو پا مقابل کی او بیا راغلیو آیت تا صورت حامیم سجدہ کے چلا بیان کاو چما دا دنیا پشپک رضی کے سنگا جوڑا کرا پا دور رضی کے میں دمکا پر دور رضی کے میں پدی کے ٹول ضرورتنا و قوتنا او دا انسانان رزق او دا انسانان ٹول دا فیدی سی دو نوا چولا سرور رضی شوی پیر بات ای آمین سوال لسائلین ثم استوائی لسمائی وحی دخانن بیا اللہ ارادو کرا اسمان تاو اسمان نو لگیو دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او کرها اسمان تم او زمکی تم او جزا تسنگویم ناقص جوړ شین طوعاً وکرهاً کستاسو خوخیو کنومی خوخاً قالتا اتینا توائعین دوارو اللہ تا بجواب کی چی اللہ ولی بام نی خوخا مونگ بستوائی و حکم کیا مونگ با نی خوخا مونگ با رکشو مونگ با تباشو مونگ بستا با حکم کی خیانت نکو نلاوی دوارا تابدار رالو سامانا چیغی خیانت نہ دیکھڑے خواہ پتاو لگی دا او انسان پا کی خیانتو نہ شورو کرنو اگا خو دیر لے تفصیل لے چامانت ستوئی نو پاگئی کی خیانت ستوئی منگوئی کنا چیزا سلام یا یو مثال لے اتا یو بندوئی کنا نویا بیا پاگئی پسیدہ سے رازا کچا دتا خپل مال حواله کو چې دا تاسو را امانت ده او چا دتا خپل کور حواله کو چې د کلی ته زما او چابي واخله د دې خیال ساته ادا ټول ډک دې ځنه چې څه دې خوښه یې نو هغه ته خورا خوړې بنا اسې نه چې ته تل راغلی شروع کې او قرآن سورة نور کی ویلیو او ما ملکتم مفاتحو او گا دیاتو خبر ایڈیرہ سپاکڑی وا زکا دخل کو شکو نو دا انسان پار سا خبر کی شکی کنا شکو نو چیر کلمنگا جدا شویو دمور اپلار نام نو ال تک لار شو سپ ضرورت باندې ناوی مونږ ته ډوډۍ کی دی نو آیا مونږ ته جایز دی یا داسې نورو خپلوانو کره لار شو نو قرآن ته پورا پرش ذکر کو لیسا لیسا نبذی کتا سبان سبو جنشت دے انتا کلو من بیوتکم کد اخپلو کورنو کی خوراک کوینو ملامت نیم باز خبر دا قرآن دا سی چی سڑے ہوئی چیرا دا سی ام سوکشتے اخپل کور خوراک کی وغم ملامت ای دا خبر و تاسی او بی پیدی غن تخکارش خونا چه دی زمانی معاشری تسو چکی نتوی چه را خودی را کانی کر خی کری دا زکا کلی او سلی دا پل پلار نمشور شی نپو تل کی دوڑی خوری کورتن را پلوانو کر خوری جون تیری کورتن را دی دا سی نور یی پس وجه مرورشی کاغا پا جائیزی او کپنا جائیزی نو اللہ رب العزت و توی چفی بیوتکم انتا کلو من بیوتکم کورتا رازا او بیوت آبائکم یا کورون دا پلارانو او بیوت امہاتکم یا کورون دا میندو او بیوت اخوانکم یا کورون دا رونو او بیوت اخواتکم یا کورونا دا خویندو او بیوت اعمامکم یا کورونا دا ترونو او بیوت عماتکم یا کورونا دا ترورانو او بیوت اخوالکم یا کورونا دا ماماگانو او بیوت خالاتکم یا کورونا دا ماسیگانو او ما ملکتم مفاتحهم یا اغا کور چی تاسر اچابی او مالک دا طویلی چی بس سمو من اخریخا او صدیقکم میاستا یو غیر مکلف دوستی نو کتا دیل تکی نو تا تا بدیک سا گناہ نشتا دیخان او بیاون دو اصول و خلاب بنکے دو اصول و خلاب دا دی چیسا نا چی اغراشی نو تو اللہ چرگ لال کے ناوتا دیگران اکران او چیتا دین اغبم تالا لالی بیا چه تا راشن تو و تنور سنولی پزان گرانه و چه تا زان لپ دیخ پل کور کی روزانا کمساگ و پیتی خورین و دا باغتا هم گذین و آغام دا دوستی با نشی خرابه دیکن خواه او صدیقی کو نو دی اجازت کرده دی تخل کشا کو چه دا با جایزی ہو کنا نو اللہ وی دی تخیانت نشی ویلی دا استاد خپل ولیدا او رشتہ داری دا او حقوق دی خپل ولیدی تویسل رحمی دی توئی کنه خا نہ خیانت ځان لا پیجندې شي خو چې ستاو دا نه هیڅ تعلق نه کنه خو دې لپاره تدا غنه سه اخلي چې سبا ولې او غلط کار کوي او ناجائز کار کوي یا دا حق دی او تینور کوي دا کار ده او دا اکثر دی عهدو خاوندان چی عهدو خاوندانی ناغی سر دا خلق حقوقی کنا چی ارز ما جی بی پند را ہوتی ری ارز ما بل پند را ہوتی دی او سور وقتو شو او دزم رازم یو جوڑا خومی زالک را اس بنوری چپلی اخلم اکار نکی گی ولی اگا خیانت خبری سارا کلی دخوا نو ایتا چتا خلی نو دا وور نده دا زہر نده دا مردار نده چوز دا اگا حق تے تناس دے تے تنخواد دے دا پارا خلی چا انتو دلوانا تے لا اہلی ها خلق تا خبال حقوق ورکے اتو اینا ازمرا مستی دا خو کفر تو دی چاگا دفتر کے ڈالا ناستاوا او سڑے راگے ویرکا دوما دا کارو شنو خوای اگیوی ویرو را ممتاو گو را ان کی وینا کما دا لوکا سیوان راو را دیتا سوئی دا خوی وزیادتن فی الکفر دا جو حد دی حد تا خبر را رسی کنا انصاف ستوئی میرٹتا ګور نوم دې کړه انصاف وی میرټ تا چې دا بنده قابلیت ته وګوره دا کاغذونه وګوره دا نمبر یو وګوره نو هغه سي مناسب ولکار ورکا دې انصاف کی. او دا څه دې چې نا چې قابل ترين انساني دا عمر چا نمبر یې هم نه اغستی نو دا هغه فایل دې روکم او نا قابل چه اغا ده یری نچا تا غگم ده شرم ننشی کولی چه لکا نچا تا کاغذو نکولی شی چه بیا برا پوری خان دی چه لکا تا ده پلانی زیه مزرداری زیه نستا دینام برکو نشی کولی نا برا مخ کشی اغا نور جدان برستو شی ده دی دا دیر اگران او ده دی خیانت نده ازمکا ڈکا ده نور سو آیو خواه ازمکا تی ڈکا ده انو د انسان په عقل کې خو نشی راتله کو الله تعالی نه دا والله قدیر والله غفور رحیم الله تعالی نه چې بیا غسه تور راولي لکه هغه مخ کې د انصاف دور هغه مخ کې د عدل زمانی بیا راولي او دا کار بیا خپل زیت شي چیر بندل خپل حق پرور کړی شي داغه د مرتبه مناسب او داغه د قابلیت مناسب او داغه د نمبر مناسب الله اولی بس چل کناخه ایو څوک ناست نو هغه مجبور دی ویرونه ما په کور ته راځي په ما یې د خپل نوکری سود نه ده ما په کور ته راځي وسو څوک خو ده وی دا خو د بری نه خبر را روانه ده ویدا دا کتی نرا روان را خطا سو تا براوائی خواه دباری نا داس خبری نکی خواه دباری نا خودیر دا انصاب خبری کی خواه دا ظلمون دی اللہ وی امانتو نور که اقبلو خلقو تا دیا با قیامت کی تا سلاس چل ندر دی اور آگیر بایین پنزوز زرکال ارود دا اولار بایین اولار بایین حدیث کی رازی قرآن او سنت منتدا تعلیم را کئی خواه هر بندخ پل مناسب زیموار دی چه حدیث کے نازی کلکم رائن و کلکم مسئولن عن رعیتی هر یو پتاسو کی مشر دی هر یو پتاسو کی زیموار دی هر یو پتاسو کی بادشاہ دی ککور کی یو تن دی ناغر رائی دی پخپل کور والبان دی دین وام تپوس کولی شی ذراعینا او دخاوننا چتا حق ادا کرے ذدی حق اتا باندی او دین وام تپوس کی گی چتا ذد حق ادا کرے دے خانو بیا اور پسی دا دا محلی مشر او دا علاقی مشر او دا ذلی مشر او دا صبی مشر او دا ملک مشر دا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیته چستا دلاند سمر خلق کارونا کول او ستا پاغی بانی مشری وا نو داگی نبام تپوس کی گیم چی دستا سوحا قدا کرده دیں کن او داگی نبام تپوس کی گیم چی دیستا خیال ساتھ لی دیں ظلم خیصر نئے کرده کن دالوی کار دیخوا وقت پدې شو کارو باسي چې زیمواري در تنه د حواله تاسو ور پدې درخواستونه کوي تاسو سپارښونه کوي وګوره م کوي بیا به سر ته ونره سوي ښا سر ته ونه را سوي ښا نو دا مطلب قران هم پدې گواځي چې دا که سستا یو حق او هغه بندو د ګورنمنت سره او سره ناشته زیموار بس دا په یو کش باندې ادا کیږي او هغه د سپتما دی ورکا والا تو اس نکی گا ورکا والا چستا حق در کی نو تولا ورکی او غطا لدس خطو کی جزا مزی گوا دیتا رشوت نشی ویلی تپی نی گنانگار اگا پی گنانگار دی تا اخبر حق نشی حاصل ہوئے نشی چا نکی او دکان کی وڑی پراتو وڑو پراتو چینی پراتو او هغه تعالی څنګه نظر کوله چې ولې ما خیرات کړل نو تا ولا پیسې ورکړې او غزل سودا درکړه ته په دې ګناګارې نه دې ته څوک رشوت وای نه دا او تجارت دی ته قصې چې ستا حق او غنظر کاو او تا غل زهر ورکلو ناغه به پیمری که تو پیمری اگه بینی ولی قیامت کی خواه تو پنین و خیال کوایم نور بسو وایو و آخر زعوانا Thank you.